أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يدري منه بده. صدق رسول الله فيما قال. Geçenki dersimizin sonu, mescitler Allah-u Teala'nın evidir. Müminler de ziyaretçileridir. Allah-u Teala ziyaretçileri olan cemaat-i müslimine ikram eder buyurmuştu. Şimdi mesail diyerekten sorgula istemekle. Mesail, mesele, dilenme. Sail, bu saillik, istemeklik, dilenmeklik. İnsan akşama nafakası olmazsa, yiyecek bir şeyse, bunu istemekte mustardır. İsterse o akşam aç kalmamak için cevaz var. O akşama nefakası yok. Onun için birisinin kapısını çalıyor, yahut birisine halini arz ediyor, bana yardım edin diyor. Ama bu akşam nefakası varken artık fazla istemek caiz olmadığını beyan ediyor. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh bir dilenciyi görmüştü, böyle dolaşıyordu kapılardan, bir şeyler alıyor. Ona dedi, gidin bu adamı doyurun dedi. Götürdüler bir yere, doyurdular kadını. Baktı ki yine dileniyor adam, buradan buradan. Torbasını aldı elinden, topladıklarını götürdü, beylik develerinin önüne gidiyordu onlar. Dediler ki Hazreti Ömer'e, İçin bunu böyle yaptın. Bu adam günlük nefakasını topladı. Onun dediği yarından sonrası Allah yok mu? Gönül günü ver Allah. Mütasarlıdan zararı sıkar. Kıpçıya sıkar. Dışa sıkar. Allah razı, bazı insanlar da vardır ki böyle Allah rızası için. Aman efendim Allah rızası için. Çoluğunun çocuğunu başının çocuğu diye sürtarırlar böyle ki zorla alma. Bu çok daha fenadır. Halbuki bu saillik küdüh diyor, küdüh. Güruh manasında. Yırtar. İktir beher regülü veçhu. Yüzünü yırtar. Yüzünün bu isteme, yüzünün yırtmasına sebep olacaktır. Ne kadar istediği varsa, bu istediği kadar yüzünü yırtacak böyle. Yevmi kıyamette yani. Kıyamette yüzünü böyle yırtacak. Hemen şahat ayamacıyı ve hemen şahat ederek. İstersen yüzünün etini bırak, istersen yırt. Nasıl gösteriyorsan öyle yap. Allah bir kere de o şeyi alıştırmasın insanları isteme tabiatına. İsteme tabiatına bir kere alıştı mıydı insan? Buradaki yırtmak da ikinci bir yüz perdesinin yırtılması da var. Yüzünün etini yırtmasıyla beraber yüzündeki iffet perdesini, namus perdesini de yırtıyor. Bundan sonra onda artık hayır beklemek mümkün olmuyor. İyi bir şey değildir. El-mesacidü biyutullah. Yukarıda da söyledi. Mesacid Allah'ın beytleridir, evleridir. Burada da tekrarlıyorum. El-mesacidü biyutullah. Allah'ın beytleridir. Hatta Cenab-ı Hak yeryüzündeki insanlara azap etmek murad ettiği vakitte camilerine bakıyor ve caminin içerisindeki cemaatlere bakıyor. Azabını ref ediyor, kaldırıyor, vermiyor. Bu mescidler hürmetine, bu mescidlerin o kadar kıymeti çok. Hatta قَدَّ مِنَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّحْ وَالرَّحْ وَالْجَوَازَ عَلَى الصَّاسِ. Hazreti Deccal, yok Deccal değil canım. Neydi o çok adam öldüren adam? Haccac-ı Zalim ya, Haccac-ı Zalim birisinin ölümüne hüküm vermiş. Kesin bunun başında. Cellad'ın önlerine gitmiş, kesecekler başını. Cellat sormuş, sen bu sabah namazı kıldın mı demiş. Camide namazını kıldın mı demiş. Evet kıldım demiş. Kıldım deyince, ben demiş Resulullah'tan duydum, dinledim, işittim ki, çünkü devre Resulullah yakın zaman, sabah namazını cemaatle kılan insan Allah'ın kefaleti altındadır. Allah'ın kefaleti altında olan adama ben kılınç uzatamam demiş. Çok, çok şey bir ders, ince bir ders. Allah hepimizi affetsin ama. Bir mescide toplanırız. Bir mescide namaz kılarız. Bir mescitte el açar Allah'a yalvarırız da birbirimize karşı yine bir samimiyetimiz, kardeşliğimiz, bağlılığımız, hürmetimiz, saygımız çok eksiktir. Allah affetsin. Bu bizim samimiyetsizliğimize, yani ihlas, samimiyet de ihlas. İbadetlerimizdeki ihlasın zafiyetinin alameti. Eğer imanımızda ve ibadetimizde ihlasımız sağlam olsa, hep birbirimizi böyle kardeş gibi basarız canımıza, evladımız gibi basarız canımıza, kardeşimiz gibi basarız canımıza, babamız gibi basarız canımıza, hiç birbirimizin kusursuz insan imkanı yokulmaz yeryüzünde. İman ol, ister iman ol, ister olmaz. Kusursuz insan bulunmaz. Mutlaka kusur olacak insanlarda. Birisi, bir cihetten tekemmül etse de bir cihetten noksan vardır. Peygamberler müstesna, büyük evliyalar da müstesna. Bundan gayrı herkes de iyilikte bulunur, kötülükte bulunur. İyiliği galip gelen, onun için Sûre-i Kâriha'yı dinliyoruz. El-Kâriha'tı ben Kâriha'da. Burada dert edeceksin ne var? فَمَنْ سَقْرِتْ مَوَازِينِهُ Kimin ağır gelirse, hasenatı, yakayı kurtaracak. Kimin hafif gelirse, paçaları gürültüye girecek. Demek ki tartı var. Ağırlık, hasenat ağır gelirse, Cenab-ı Hak seyyatı affediyor. Var arada seyyatı ama hasenat ağır geldi. Eğriğin çok senin öyleyse, hadi cennete. Kötülüğün çoksa, kötülüğün çok ne yapalım? Affederse, eder etmese, cezabı müstahak olur. Bunun için, قَطَّ مِنَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ Camiye ev edilmiş. Hemen işi biter bitmez camiye geliyor, namazını kılıyor. Ezan okuyor, camide çıkıyorsun camide. Her zaman camide. Bilmem burada mı gördüm acaba, başka yerde mi gördüm? Cuma günleri bayramıdır müminlerin. Cuma namazı kılınıncaya kadar tıraş olmak, tırnak kesmek caiz değildir. Cuma namazı kılındıktan sonra hac bitmiştir. Hac bittikten sonra nasıl tıraş olunur? Tırnaklar kesilirse, cuma namazı kılındıktan sonra tırnaklarını da keser, saçınızı da kestirir, tıraş olur. Cuma'dan evvel başta tıraş ettirmek mikruptur. Cuma'dan sonra olursa caizdir. Çünkü cuma müminlerin bayramıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra ikindi namazına kadar camide oturanlar, ikindi namazına kadar camide oturanlara bir hac umresi vaat ediyor. Bunun içindir ki, bundan evvelki, az bir zaman evvelki devirlerde, cuma namazından sonra hoca efendiler camilerde vaaz ederlerdi. Kürsüleri çıkarlar. O zaman Türkçe'de, hutbada Türkçe olmadığı için, o hatibin okuduğu hutbayı izah tadında o mevzuda veya başka mevzularda dersler verirler ta ikindilere kadar. İşi olmayan cemaatte, o zaman cumaları da tadil oluyordu. Otururlar, dinlerler, namazlarını da kılarlar, ikindi namazlarını da kılarlar, öyle çıkarlar, hem hac sevabını da. Şimdi ise bugün cumadan evvel vaaz-ı nasihat etmek adeti ihtiyaç olmuştur. Cumadan evvel vakit zaten kısadır. 15 dakika, 20 dakikada ne anlayacak insan? Gelirsin, besmelesinden, bilmem hamdelesinden yarısı biter zaten. Ondan sonra işte 5-10 dakikalık bir konuşma vakti gelir, bir şey de anlaşılmaz. Halbuki cuma namazından evvel kul, mümin camiye girecek, Allah'ın ibadetine hazırlayacak kendisini. Vaizin vaaziyle meşgul olup da kulaklarını doldurmaktansa, gönlünü Allah'ın zikriyle dolduraraktan Allah'ın divanını kendini hazırlamak için erken gelecek camiye. Onun için camiye gelindi miydi cuma günü? Cüzler burada hazırdır. Hemen bir kardeşimiz cüzünden bir tanesini almalı. Okuyabildiği kadar okumalı. Hep beraber okunursa hiç olmazsa cuma vaktine kadar bir hatim de yapmış oluruz. Hatim sevabı aldık aşkım. Onun için evlerini cami edinmiş. Camileri evi edinmiş yani. Daima orada. Sabah da ve akşam da. Bir rahi ve rahati vel cevaz ale surat ilel cennet. Cennete bunu geçirmek için Cenab-ı Hak da kefil ediyor. Camileri kendine ev edinmiş. Böyle kimseler daima camide ararsınız, bulursunuz. Bu gibi kimselerin Cenab-ı Hak rahi cennet kokuları. Cennet kokularıyla onu kokulandıraraktan ve sırattan da böyle geçirerekten cennete gitmeyi tekefir ediyor Cenab-ı Hak. Üzerine alıyor. Bu kulum benim cennetime götüreceğim, koyacağım diyor. İzmitler'de Hazretleri rivayet etmiş. El-Mesaj Suku min esvakil ahire. Cennet ahiret sokaklarından bir sokaktır. İşte bu dünyanın içindedir ama bu dünyanın içerisinde ahiretin cettesidir burası. Ahiretin yoludur. Ahirete buradan gittir. Tayyareyle gidemezsin, uçakla gidemezsin, yüzeyle gidemezsin, hiçbir şeyle gidemezsin. Allah'a ancak ibadethanelerde yapılacak nasile olan ibadetlere gidilir. Sûkum min esvâkil âhire. Men dekhalehâ. Kim ki o camiye girdi. Kâne dayfallâh. Bu Allah'ın misafiridir. Camiye giren insan. Şimdi hepimiz Allah'u Celle ve Alâ'nın misafiri bulunuyor. Hepimiz Allah'u Celle ve Alâ'nın misafiri bulunuyor. Bu ne devlettir yani? Ne şereftir. Cenab-ı Hak bizi ne kadar seviyor demek ki bugün evine bizi kabul etmiştir. Biz şimdi Reis-i Cumhur'un evine gitmek ister, sokmazlar da bizi. Oraya kendi adamında bahsediyor. İnsanları sokarlar. Fakat Allah'ın evi herkese açık. Herkese açık. Tevekkül olan her kimse işte. Kapıları da açık, bacalar da açık. İsteyen gelir Allah'ın talimine. Allah'a da misafir olur. Kıra el-mavkıra. Ne verecek Allah bize burada? Ekmek, yemek, su, suya? Hayır. Mağfiret. Cümlemiz şimdi mağfiret-i ilahi mazhar olmuş durumdayız elhamdülillah. Ve tuhfetuhu. Bir de hediye verirler burada, buraya gelenlere. Hem bir mağfiret-i ilahiye mazhar olur, bir de kalkan hediye verirler elimize. Bu hediyesi de nedir? El-kerame. Çeşitli kerametler verir mümin kullarına Cenab-ı Hakk'ın. Kerametler vardır. Kulun en büyük kerameti abdest alıp camiye girebilmesidir. Abdest alıp camiye girebilen mümindeki keramet hiçbir keramet sahibinde olmaz. En büyük keramet. Hani biz büyük adamda görürüz, bir keramet gösterse de deriz. Ne gösterecek sana keramet olaraktan? İşte mazini bilecek, istikbalini bilecek, şunu söyleyecek, bunu söyleyecek. Bunlar hepsi boş laflar. Bilmiş ne olacak, bilmemiş ne olacak? Allah Teala'nın sen misafir olup da onun ihsanlarına nail olabiliyor musun? Ne güzel. Öyleyse fealeyküm dirrısa. Ey müminler, siz Allah-u Teala'nın bu evinde rıta'a devam ediniz. Rıta, başka hadislerde de geçtiği üzerine Allah-u Teala'nın zikri, zikrullah meclisleri Allah-u Teala'nın bahçeleridir. Bu bahçelerde zikrullah ediniz, bu bahçelerin meyvelerinden yiyiniz. Bahçelerin meyveleri zikrullahdır. Siz ibadethanelere girdiniz mi zikrullah ile meşgul olunuz. Rıta kelimesini herhalde Araplar işitmemişler ki. Dediler ki ya Resulallah ve men rıta? Bu rıta dediği nedir ya Resulallah diye sordular. Buyurdular ki eddua. Yalvarma Cenab-ı Hakk'a. Yalvarmanın en güzeli zikrullahın içerisindedir. Zikrullah eden insanın yalvarması yalvaramıyor, okumakla meşgul. Yahut Allah Allah demekle meşgul. İstemeye meyden kalmıyor yani. Ya Kur'an'ını almış okuyor yahut böyle zikrullahla meşgul. Elini açıp da ya Rabbi ben buna da muhtacım, şuna da muhtacım, şuna da ve değmiyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, benim bu zikrullah ile meşgul olan kuluma ben onun neye muhtaç olduğunu ondan iyi bilirim. Buna onu istemeden ondan daha alasını veririm diyor. Zikrullah ile meşgul olan kullara istemeden daha onu istediklerinden daha alasını veririm diyerekten bir yerlerde. Burada da dua camilere girdiğiniz nokta zikrullah ve Allah-u Teala'ya yalvarmalarla meşgul olunuz. Ve râbete ilallâhi teâlâ ve râbe Allah-u Teala'nın istediği güzel ibadetlerle meşgul olunuz. Allah bu güzel ibadethanelerden bizleri ayırmasın. Onun için ibadethane yapmakta da hevesimiz vardır elhamdülillah. Ama hakkımız da vardır. Şimdi bir böyle yeri yapacak insan, tabii eski zamandaki insanlar yapabiliyorlarmış yalnız başlarına. Bugünkü insan yapamıyor. Onda da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. 5 kuruş verenle bu camiyi kendi başına yaptıran adamın kazancı ikisi de birdir. Çoktur onun hukuk yalnız başına yaptırdı ama öteki 5 kuruşları yapan insanda O da bir cami yaptırmış sevabını alır. İştirakinden dolayı. Onun için cami yapılırken buna iştirak etmemek abes olur. Gücün yettiği kadar. Nasıl iştirak edersen o kadar müstefid olursun verdiğin kadar. Onun için bu cami yaptıranlar hakikaten çok bahtiyar adamlardır. Belki günahları da çokmuş durumlarında ama bu kadar senelerden beri yapılan bu ibadetlerin sevapları da onların defterlerine mütemadiyen yazılıyor. Bizimkinden eksiltilmiyor ama. Bize ne kadar veriyorsa onun defterine de o kadar yazılıyor. Şimdi biz burada kaç kişiyiz? Farza 100 kişiyiz. 100 kişiden bir kişiye bir mesela farz edin para olsa 1 lira verirler. 100 kişinin 100 tane lirası olur. Bu 100 lira da İskender Paşa'nın defterine geçer. Bize 1 geçer, ona 100 geçer. 5 vakitte 500. Affetsin. Bunun için bu gibi yerlerin yapılmasında gayret göstermek de elbette hepimizin faydasıdır. Dünya ve ahiret faydası. El-Müstehazat. Müstehazat diye kadın kısmının namaz kılamadığı ve oruç tutamadığı bir müddetler oluyor her ay içerisinde. 3 gün, 5 gün, 10 gün adet dedikleri hastalık hali geliyor kendilerine. Bu müddet zarfında bunların namaz kılmaktan af, oruç tutmaktan af olunmuşlar. Kılamıyorlar. Bu bazen hastalıklar dolayısıyla bu müntazam olur. Mesela 15 yaşındaki bir kız 3 gün veya 5 gün bir adeti var. Bu adet temadi eder. Fakat 25 yaşına geldikten sonra nasılsa bir hastalık dolayısıyla, bir sebep dolayısıyla adeti değişebilir. 3 günde temizleniyorken 5 gün olur, 8 gün olur, 10 gün olur, 15 gün olur, hala tazelenemiyor, temizlenemiyor. Kanı devam ediyor. Ha, şimdi bunun, bu kanının devam etmesine müstehada diyorlar. Adeta burun kanamasındaki hastalık gibidir. Bu eskiden kaç gün da bu adet temizleniyordu? 3 günde temizleniyordu. 3 gün sonra hemen guslünü yapar, abdestini alır her vakitte. Her vakitte guslünü alır, eder abdestini alır, namazını kılar. Gusül bir kere kafi. Diğer vakitlerde abdestini tazeler, namazını taze taze kılar. Bu benim özrüm var diyerekten namazı terk etmesi caiz değildir. Onun özrü ancak 3 gün idi. Bunları anneler kızlarından bildirmek mecburiyetindedirler. Kendisi bilirse. Sümme tâltesilü ve tusalli gusleder ve namazını kılar. Vel vudu inde küllü salat. Her namazda bir abdest kafidir. Altta bir hadiste daha bunu izah ediyor. El müstehadatu tede'u salate eyyâme haydaha. Hayız müddetince namazını terk eder. Fî küllü şehrin. Her ayda. Fîzâ kâne inde ingıdâiha müddeti olan 3 veya 5 gün bitti mi? Ama devam ediyor. Etsin varsın. Etsin varsın. Hemen guslünü yapar. Abdestini alır. Her zamanda irteselet ve sallet ve samet. Demezense orucunu tutar. Değilse namazını kılar. Ve tevabbaat inde küllü salah. Her namaz hakkında yalnız abdest almak mecbur denir. El müsteşah. Müsteşah. Mü'temenin. El müsteşah mü'temenin. Fi inşa eşara ve inşa şekil. Fi'in eşara her yücül bima lev nezle ih. Fi'ala fi'lehu. İstişare. Müsteşare dedi. İstişare. Bir işiniz var, kendi aklınız ermiyor. Bunu birisine soracaksınız, ondan akıl alacaksınız. Fakat bu akıl alacağınız, danışacağınız adamın emin bir adam olması lazım. Öyle herkesle danışmak caiz olmaz. Sonra bu danışılan insanın da bu hal kendi başına gelse ne yapardı? Ne iş işlerse aynı şeyi ona tavsiye etmesi lazımdır. الْمَلَكُ الَّذِي عَلَى الْيَم۪ينَ اِم۪ينٌ عَلَى الْمَلَكِ الَّذ۪ي عَلَى الشِّمَالِ İnsan hepimizin iki tane meleği vardır. Biri sağımızda ve biri de solumuzdadır. Bunu görmediğimiz halde inanmaklığımız da zaruridir. İmanın zaruriyetindendir ki buna inanacağız. آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ Meleklerin vücuduna inanacağız. Bu vücutlar iki tane olaraktır. عَلَى الْيَم۪ينَ Birisi sağımızdaki. Eminin alel meleki lezi ale şimal. Fakat soldaki meleğe karşı bu amirdir. Sağdaki melek amir vaziyetinde. Fîze amile haseneten. Bir eğrik yaptı. Kâle li sahibi şimal iktübhe. şeyi hemen yazdırır ifade. Fize amile seyyiyeten bir de kötülük yaptı. Beşeriyete. Bak Efendimiz ikisini de zikrediyor. İyilik de yaptı, kötülük de yaptı. Demek ki insan yalnız iyilikle de değil, kötülük de yapabilir. Olabilir insandan. Bir böyle seyyiyesi çıktığı vakti, yaptığı vakti melek der ki sadık melek, dah bırak. La tektübha, sakın yazma. Sef aşağı 7 saat bekle. Ne kadar müddet var bak. 7 saat bekletiyor meleği. Yazma. Leallehu yestavfir. Olur ki o 7 saat zarfında istiğfar eder var. Allah Teala'nın rahmetinin büyüklüğü elhamdülillah. Onun için insan her an dilinden istiğfarı bırakmaması büyük devlettir. El-Müslimillezi yuhaletun nâf ve yasbiru alâ ezâhim hayrun minel müslimillezi la yuhaletun nâf ve la yasbiru alâ ezâhim. Hazreti İbn-i Ömer'den. Müslüman var bir Müslüman ki insanların içerisine karışıyor. İşlerine karışıyor. Halleriyle halleniyor. Bunlardan gelecek iptilalara da sabrediyor. Ve yasbiru alâ ezâhim. Hayrun minel müslimillezi la yuhaletun nâf ve la yasbiru. Bu, bu müminden daha hayırlıdır ki insanın cemiyetin içine karışmıyor. Aman diyor. Kopmaz. Bulaşmaz tıbbakadan. Karışmıyor. Ve gelen ezalara karşı da tahammülü yok. Sabredemiyor. Bu, bundan hayırlıdır. Karışıp da sabredemez. Onun için sabır büyük nimettir. Ve bu sabrı parayla olsa çok tüm malları verir alırız bu sabrı ama. Parayla bu sabır alınmıyor. Bu sabır iman ile alınıyor. Allah'a imanın ahiretteki mükafatı hevesi ne kadarsa sabrın o kadar olur. Sabırsızların ahiretteki halleri acıdır. Bunun için sabır büyük nimettir. Ya eyyühellezine aminus biru ve sabiru diyerekten Cenab-ı Hak bir ayette iki defa bu sabırdan bahsediyor. Birçok yerlerde sabırların ecrinin mükafatının hudutsuzluğuna bir gayri hesap diyerekten. Tabirlerin ecirleri bir gayri hesap. El müslim ehul müslim. Bunları evvelki derste mümin olarak okumuştuk. El mümin ehul mümin. Bu derste de el müslim ehul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Öyleyse la yehillü li müslimin. Hiçbir Müslüman halal olmaz ki. Aha, kardeşin Müslüman da ona neler yapar insan. Müslüman deriz. Kardeş demeyiz deriz. لَا يَحَلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا Alışveriş yapıyor, şey alacak, mal alacak. Alıyor da, يَعْلِمَ فِيهِ عَيْبًا Ama biliyor ki bunun bir ayıbı var o malı. Renginde, kumaşında, boyasında, her şeyinde bir yerinde bir ayıbı var, kusur var, eksiği var. Bunu kardeşine bildirmesi lazım. Sen bunu alıyorsun ama kardeşim, hayvansa bu hayvan teper, bu hayvan ısırır, bu hayvanın sütü azdır. Bakma memelilerin şişkin olduğuna. Efendim, işte şöyledir, bu kumaş böyledir, bu makine böyledir filan filan. Bunu illa beyyinehu lehu. Bunu kardeşine bildirecek. Mümin, madem ki senin kardeşindir, sen de o kardeşine, kardeşini zarara sokmamak için ama ben de zarara gireyim diyeceksin canım. Sen almışsın, nasıl aldın? Sana aldın. Şimdi o kardeşini de mi yakacaksın? Onun için bunu bildirmek vazife-i insaniye ve İslamiyeden ibaret oluyor. El-Müslimi yekfihi ismihu. Buradaki yekfihi ismihu. Cenab-ı Hakk'ın ismini anması. Hayvan keserken Cenab-ı Hakk'ın ismini anarak kesmesi kafidir. Bismillahirrahmanirrahim. Fi innesiye bir telaşeye geldi. Sıkı zamanı geldi. Dar bir telaşla hemen kesti. Unuttu besmelerimizi. En yüsemmiye hine yezbehu fel yezkir ismallah ala lehmihi hine ekelehu vel ye'kür. Artık onu mesela ben besmelesiz geldi, kesildi diyerekten atılmaz o. Kastan besmeleyi bırakırsan bu haram olur. Burada kastın yok idi fakat unuttun kazaya. Unutulduğu için kes sonra bismillah ile etini ye buyurmuş. Beyhak Hazretleri İbn-i Abbas'tan bu rivayet ediyor. El-Müslim'i izâ su ile fil kabr. Yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve zâlike yüsebbitullahu lezine aminu bil kavlis sabit fil hayati dünya ve fil ahira. Biz hepimiz gireceğiz bu çukura. Bu insanların hiçbirisine baka yok. Hepimiz bunu biliyoruz. Eğer insanların ölümü biraz uzak olaydı da ölmeyeceklerini anlatsalardı, birbirlerini yerler miyiz, nasıl yaparlardı bilmem. Hepimizin bugün ölüm ayağının, gözünün önünde. Bugün mü, yarın mı, ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmeyiz. Öyleyken yine birbirlerimize bir türlü rahat da vermeyiz. Rahat da vermeyiz. Bu ölüm olmasaydı halimiz acaba ne olurdu bilmem. Şimdi burada camilere toplanıp da ibadete taatla daima ömrünü tüketmiş, daima dilini Allah'ın zikrine alıştırmış, Kur'an'a alıştırmış, kitabına alıştırmış. Oraya koyacaklar. İmam Bey dikilir başına. Kul ya Ahmet, la ilahe illallah. Canım arada ne kadar toprak var şimdi. Ahmet orada zaten anladı, ağladı. Öldü gitti şimdi orada. Senin oradaki sesini nereden duyacak o Ahmet? Ha? Nereden duyacak? Duyulur mu dersin şimdi caminin dışına çıksanız da ben bulsam size desem ki ey Ahmet sen la ilahe illallah desem şimdi benim sesimi dışarıdan dinleyebilir misiniz? Aparla başka. Aparla siz dinleyemezsiniz. Duyamazsınız yani. Kabrin dışında olan bir adamın içerideki adama bağırmasından nasıl duyar insan? Fakat burada Allah-u Teala'nın nasıl camideki insanlara olan lütfuysa bu Müslümanın ağzından çıkan sözü de ona duyurmak için Cenab-ı Hak bir melek kalkıyor. Bu melek senin bizim sesimizi buradaki o mevtanın kulağına götürüp diyor ki de bunu bakalım. İşte sana müjdeci geldi, yardımcı geldi. Ama herkes buna muhtaç olur mu? Olmaz. Sağlam, imanlı, hakikatli insan. Karşısına bir sualci geldiği vakitte dersin mektepte tahsiline çalışmış. Hocasının karşısına çıktı da sorgu sorulunca dışarıdan bana gelsinler de yardım etsinler diye beklemez. Hemen bildiklerini çıtır çıtır söyler. Çünkü biliyor. Biz de bir soracak. Rabbim kim? Kim demez Allah diyerekten. Ancak senin deniz gezmiş demez. Çünkü dememiş Allah dünyada. Dünyada demediği için ölürken de demedi. Orada sorurken de demeyecek tabiatıyla. Müslümanlar ise bunu diyecekler. Çünkü her gün diyorlar. Her gün diyorlar. Beş vakit de diyor. Her vakit diyor. Bunun için dedi ki eşen la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu Allah-u Teala'nın tespitidir ki dünyada da ahirette mümin kuluna bunu bahşetmiştir. Bu büyük bir devlet işte. Hani hediye, mükafat bundan daha iyi hediye, daha büyük mükafat mı olur ki? Bunu daima bizim dillerimize ya bizim dilimizi de denizin dili gibi yapayız ne yapardık? Ya Fransız'ın, İngiliz'in dili gibi yapayız ne yapardık? Allah'a çok şükür ki imanlı bir babanın şesinden, neslinden gelmişiz. Elhamdülillah camisi bol bir memlekette de Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Elbette la ilahe illallah demek büyük bir mükafat oluyor. Fil hayat-ı dünya kabul elmez işte. Ölmezden evvel de diyoruz. Ölürken de deriz, öldükten de deriz. Ve fil ahına öldükten sonra da deriz. Bu Ahmed bin Hanbel'in, Buhari'nin, Müslim'in, Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Mace'nin, Hibba'nın rivayetleridir. Şimdi bir tane daha buyuruyor. El Müslimü men selim el Müslimun min lisanihi ve yedihi. Bunlar hep bizim için bugün laftan ibaret yani. Allah hepimizi affetsin. Yani bunu dinlemek, duymak, söylemek, ezberlemek para et. Bu hal olmalı insana. Bu hal insanda olmadıktan sonra Müslümanın kardeşi değil mi canım? Evet kardeşi sen de biliyorsun ben de biliyorsun ama yaptığın şu halde ya. Müslümana yakışır mı yaptığın hal? El Müslümü men selim el Müslümun min lisanihi ve yedi. Elinden ve dilinden. Sen elini copunu al, bombanı al, silahını da al. Ben de Müslümanım de gel karşına. Olur mu inşallah? Vel mü'minü men eminehün nas. Mümin de bütün insanların ondan emin olduğu insandır. Müslüman, bütün Müslümanların onun elinden ve dilinden selamette. Mümin de bütün insanlar onun emaneti altında, taht emniyetinde. Niye üzerine? Alâ dimâihim ve envalim. Canını da balına da. Canını da, canından da emin, malından da emindir müminler için. Kim bundan bana zarar gelmez diyerek. Yoksa evin arkasında kocaman bir direk, arkasında bir de demir kazık. Yok, nasıl ne, bu? Yine buyuruyor. El Müslümü men selim el Müslümune min lisanihi ve yedihi. Müslüman bu kimsedir ki Müslümanlar onun elinden ve dilinden selamettedirler. Müslüman o kimsedir ki bütün Müslümanlar onun elinden ve dilinden selamettedirler. İnsanları demek inciden, rahatsız eden, selamette bırakmayan insan dışarı çıkıyor burada. Müslümanlık tabirinin dışına gidiyor. Müslümanlık tabirinde Müslüman, Müslümanların, Müslümanlar o Müslümanın elinden de dilinden de selamette olacak. Elinden de dilinden de Müslüman selamette olmuyorsa demek ki Müslüman değil. Değil ki Müslüman. Yalancı Müslüman. Vel muhacir. Muhacir de kimdir? Men hecere manehallahu an. Günahları terk eden adamdır. Muhacir, günahları terk eden adamdır. Yoksa memleket değiştiren, Rusya'dan gelmiş, Kafkas'tan gelmiş, Bosna'dan gelmiş, Bulgaristan'dan gelmiş, nereden gelirse gelsin. Bu adı muhacir. Asıl muhacir, günahları terk eden insan. Şimdi bu muhacir olan biz insanlar, gitsek de Mekke-i Mükerreme'de otursak, bu tıynetimiz, hılkiyetimiz, cibiliyetimiz neyse, orada da uyuz yine. Eğer burada biz günahları terk edebilmişsek, burası da bizim için bir Mekke'dir. Burası da bizim için bir Mekke'dir. Allah'ın beldesidir. Her yerde saadet ve selam. Ama günahı terk edemedikten sonra Mekke'ye de gitsen boş, Medine'ye de gitsen yine boş. Hatta boş değil, bire bin, bire 100 bin günah. Burada günahın birine bir, burada bire bir günah, 100 bin günah. Daha felaket. Şunu da okuyalım. El-Müslimü ehul-Müslim. Müslim, Müslümanın kardeşidir. Bitti. El-Müslim ehul-Müslim. Mümin, müminin nasıl kardeşiyse, Müslüman da Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu. Hiçbir zaman Müslüman kardeşine zulmedemez. Kardeşine zulmedebilir misin? Adepsizdir, çapkındır, söz dinlemez. Eve gelmez ama kardeşindir. Günü daima elini istersin. Daima ona nasihat edersin. Para isterse para verirsin. Yardım isterse yardım etsin. La yazlimuhu. Ona hiçbir sürede zulmedemezsin. Eğer birisi ona hakaret mi kalkarsa, ulan kardeşimdir benim diyerekten kalkarsın. Müdafaa etme değil mi? Kardeşini müdafaa et. Ama edilecek kardeş değil diye bak. Kabahat değil çok. Olsun kardeşimdir. Kardeşimdir. Buna başkasının taarruzuna dayanamam değil. Değil mi? Müslümanlıkta böyle olması lazım. Ve la yüslimu. Bak şimdi bak bak. Birisi geldi, bir Müslüman kardeşini dövüyor. Dövmedi. Atıyor, vuruyor, ne yapıyor, ne diyor. Ama diyor bak Müslüman sen onu onun elinde bırakmasın. Ve la yüslimu. O adam onu dövsün, vursun, öldürsün. Sen de karşıdan seyre bak. Ben de Müslümanım de. Olmaz o. Bu Müslüman kardeşini kurtarmak da diğer Müslüman kardeşlerin boynuna borçlu. O herkes bir huyda değil ya. Huysuzun birisi de çıkıyor, bu işi yapmaya kalkıyor. Öteki Müslümanlar da karşıdan seyirci dursunlar, olur mu öyle şey? Olmaz. La yüslü, ey la yühlikü, felaket terk etmez. Ve men kâne fî hâceti ahî. Bak ne kadar güzel bunlar, ne kadar güzel. Ve men kâne fî hâceti ahî. Müslüman kardeş gibi gel, birbirine. Bu Müslüman kardeşinin bir ihtiyacı var. Evi yoksa ev veriyor, odaysa odasını veriyor, parası yoksa parasını veriyor, sermayesi yoksa sermaye veriyor, iş yoksa iş buluveriyor, çeşitli yardımlar. Men kâne fî hâcete ehîs. Kardeşinin hacetlerinden bir haceti yapıveriyor. Kânallâhu fî hâcetehî. Onun kardeşine yaptığı yardıma mukabil Allah da onun yardımcısı oluyor. Evet, senin yardımından, benim yardımından ne olacak? Bir şey. Ama Allah'ın yardımından çok şey olacak. Allah Teala'nın yardımını istiyorsan, Allah Teala'nın yardımını istiyorsan, sen de kardeşlerine yardım et. Kardeş yalnız anam babanın kardeşi değil, bütün Müslümanlar kardeş olduğundan için, Müslüman kardeşlerinin yardımına koş. Onun için Müslüman dini, muavenet dinidir, taavün dinidir. Ve la teavunu bil isri ve udvan, ve teavunu bil birri ve takva. Emri ilahidir. Şu filan cemiyet böyle yapıyormuş, filan cemiyet böyle yapıyormuş. Ne yaparlarsa yapsın. Allah-u Teala 1300 sene evvel bu Kur'an-ı Kerim üzerinde bizi kardeş etmiş ve bu kardeşlik dolayıyla bizleri birbirimizin muaviletine terk ediyor. Sen bu muaviletten kendini geri çekersen demek ki Müslümansın, kendini geri çekiyorsun. Alacağın nasibi alamıyorsun. Hemen farrece an Müslümin kürbeten. Her sıkıntı var. Herkeste bir çeşit sıkıntı var tabii. Bir Müslüman kardeşinde bir sıkıntısı var. Bu Müslüman kardeşinin sıkıntısını gidereveriyorsun. Teselli ile, laf ile, yardım ile, başkasına delalet ile kendi elinden almıyorsa da bir elinden gelenin ya bu kardeşin şu ihtiyacı var. Göremez miyiz acaba filan diyerekten teşviklerle beraber böyle bu Müslümanın sıkıntısını gidereveriyorsun. Herrecallahu biha kürbeten min kürebi yevmel kıyama. Kıyamet gününün o şiddetsiz felaketleri sırasında Cenab-ı Hak onun sıkıntısını giderebilir. Ne demek bu yani? Ve men setere müslümen, burada en büyük kabahatimiz burada. Ve men setere müslümen. İnsan kendi ayıbını ben bugün bu kabahat yaptım diye söylüyor mu? Hiç söylemez. Saklar. Kardeşininkini onu da saklar. Evinde hanımının, çocuğunun, kızının, ailesinin bir hepsinin ayrı ayrı kısırları vardır. Söyler misin işte benim hanım böyle yaptı, kız böyle yapıyor filan değil. Aklı bozuk insanlar yapar o işi. Aklı salim olan insan evinin sırrını dışarıya söyler. Kavga ederler, dövüşürler, bilmem ne yaparlar ama sırrı dışarıya vermez aklı selim salim insanlar. Onu verenler budala insanlardır. Ve men setere müslümen, bunu, halbuki Müslümanlar kardeş ediler de, o kardeşinin ayıbını nasıl aşıyorsun sen? Bunun da böyle bir kusuru vardır diyerekten teşhir ediyorsun, yayıyorsun. Demek ki senin de aklın bozuk. Men setere müslümen, seterehullahu yevmel kıyâme. Günah, kıyamet günündeki bir sürü günahlarla, ayıplardan huzur Rabbül Alemin geldiğimiz vakitte gizliler meydana çıkacak. Gizliler de meydana çıkacak. O gizlilerin de meydana çıktığı bir anda Cenab-ı Hak kulunun ayıplarını örtenin ayını örtecek. Kulağına gelecek Cenab-ı Hak diyecek ki ey kulum biliyor musun filan vakitte filan vakitte filan vakitte şu yaptıklarını tabi hepsi gözünün önüne böyle sıralar. Mahcubiyetini eleyecek insan. Ama diyecek ki ben bunları bak sen kimselerin ayıplarını örttüydün ya. Ben de şimdi bugün örtüyorum bunları. Kimseyi bildirmediğim ki bak senin kulağını seviyorum. Biliyorum bunları ama diyor. Bildiğimi sakın bilmemezliğini zannetme. Bildiğim halde sana söylüyorum. Bildiğim halde senin yaptığın o iyiliğe karşı ben de bugün senin ayıplarını örtüyorum diyor Allah. İstersen aç, istersen ört aziz kardeş. Ama Allah ikimize işten buyursun. Ne olur? Yine Ahmed bin Hanbel'in, Müslim'in, Buhari'nin, Davud'un, Tirmizi'nin, Nese'nin ve İbn-i Hibban'ın Hazreti Ömer'in oğlu. Yine birden bir daha okuyayım. Kadınlığı da. Cuma bahtı buradaymış. El Müslim'i ehul Müslim. Kimi diyorsun Hoca Efendi? Müslüman, Müslüman'ın kardeşi. Allah'a emanet. La yekunuhu. Kardeşine katiyen kıyanetlik edemez. Edebilir mi kardeş kardeşine yani? Belki öz kardeşine yapabilirsin ama Müslüman kardeşine yapamayacaksın bunu. Lanet. Ve la yigzibuhu. Bunu katiyen kizve yalana nispet edemeyeceksin. Bu yalan söyledi. Yalancıdır diyemeyeceksin. Söylemiştir belki yalan. Ama bunu sen yalanda değil, olmasa bile onu şey yapacak, tevil edecek. Bunun yalanını kapamaya çalışacak. Yalanını açıp da onu mahcup etmeyecek. Allah Allah. Bir mesele aklıma geldi. Müslümanın birisi meyhaneye girmiş. Birisinde alacağı var. Herifi orada yakalamış. Parayı içine girmiş. Yüzü baktıkta oturmuş da masanın başında adamla konuşuyor. Herifi yakaladım ben. Meyhanede oturmuşlar kadehe yakaladım herifi. Eğer bunu kadeh içerken bile görsen, burada görsen, bu Müslüman orada bir iş için gitmiştir diye tevil edecektir. Mutlaka onu orada gördüm diyerekten onu meyhaneci, çarhaş sıfatına sokmamak lazım. Çok dikkat edilecek bir şey. Gördüğün adam muhakkak buraya onun gitmek için girmemiştir. Bir işi vardır, gitmiştir. Bir Türlü türlü şeyler olur insanda. Bunu tevil yoluna gidin. 99 tane tevil yolu arayacaksın. Bulamadık, bulamazsan ondan sonra ne yapacaksan yap. Yine ifşa etmektense kapaması üstün körü getirse ağla ağladır. Ve la yahzuluhu. Kardeşine nusratı da terk etmez. Kardeşine yardımı da terk etmez. Bu zindine kardeşinin yardım gelen yardımı yapacağı yerde onu terk etmez, ona yardım eder. Müslümanın vazifesi değil mi? Yani. Bir efendim. Küllül müslim alel müslim. Yani hep Müslümanlar birbirlerine karşı. Her müslim, her müslüme karşı haram, ırduhu ve maluhu ve demu. Irzı, malı, kanı haram. Bunlara karşı tecavüz etmeye kimsenin hakkı yok. Bırak şu edepsizi be. Şöyledir böyledir. Ne yaptı ya? Takva hahı. Takva buradadır. Kalıpta değildir. Kıyafette değildir. Takva içeridedir. فَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِ التَّقْوَى فَلَا تَكْفُرُ مُسْلِمًا Allah korkusu içerisinde olan bir Müslüman, hiçbir zaman bir Müslümanı tekfir eder. Yalanlayamaz, yardımını bırakamaz. İçerisinde Allah korkusu olsa. اَيْ لَا يُلْقِيهِ اِلَى الْمُهْلِكَانِ بِسَبَبِ السَّلَامَةِ İslamlık adı namına hiçbir zaman bir Müslüman, Müslüman kardeşini tehlikelere ilka edemez. لِأَنَّ الْمُتَّقِي لَا يَحْكِرُ الْمُسْلِمِ Allah'tan korkan insan hiçbir zaman Müslüman kardeşini hakir göremez. Ama param çok, bilgim de çok, varlığım da çok. Bu adamın tabii şeysi yok. Nasıl şimdi ona dövsen de döversin, vursan da vurarsın, kırsan da kırarsın, kovsan da kovarsın. Çünkü acizdir, zayıftır. Müslüman ise acizin yardımcısı olacak, acizi tutacak, acizin yardımcısı. Kavici kol bakayım da görün seni. Ettekvâ hâvnâ. Takvâ gönüldedir. Ve eşâra ilel kalp. Burayı işaret etti. Bi hasebim mid'in mineşşer en yuhakkır ehâhul müslim. Bak bak. Şer olarak kafidir diyor. Şer. Fenalık olarak, şer olarak bir insana kafidir ki en yuhakkire akahul müslim. Bir Müslüman kardeşine hakir, tahkir ediyor. Bir Müslüman kardeşini ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, namaza geliyor, bu Müslümandır. Bunu tahkire nasıl yeltenir insan? Ama fakir, ama zayıf. Allah affetsin. Şu okumuştum, bunu bir daha okuyalım. Burada unutmuşum. El müslimi yevvel cüm'ah muhrimün. Cuma günü Müslüman ihramlıdır. İhramlıdır, muhrimdir. İhrama girmiştir. Fîze sallâ, cuma namazını kıldı mı? Fakat ehal ihramdan çıkmıştır. Halal olmuş. Nasıl hacı kurbanını kestiği vakitte artık halal oldu ona şeyler? Fî incelesi ile en yasılel asr. En yusalliyel asr. Kimdi kılıncaya kadar otursa öğle namazı, cuma namazından sonra kemen kâne kemen etâ bi haccetin ve umre. Sanki o bir hac ve umre etmiş adamın ne sevabı varsa o sevabı. Ama paralar bizim canımıza okuyor. Cuma'dan nasıl kaçacağımızı çoğumuz mesela sünnetleri bile kılmaz. Sünneti terk etmek günah-ı kebairdendir. Sünnetlerin terki günah-ı kebairdendir. Büyük günahlardandır. Cuma'nın evvel sünneti var, bir de son sünneti var. Cuma'dan sonra 4 rekatı var. Bir de sünnet-i vakit var, 2 rekat oldu 10 rekat. Bir de vaktin zuhru var, 16 rekat. Bunların hepsinin kılınması müttefikun aleyh. Bunları ihmal edip de yalnız farzı, 2 rekat farzı kılıp kaçmak Allah'ın evinden rahmetinden kaçmak gibi. Bir Ya şunu da okuyayım. El Müslim ize hadratul vefat. Ecel geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Tekrar başladı. İze hadratul vefat. Sellemetil a'dâ'u ba'dha alâ ba'd. El ele, ayak ayağa, yüz yüze, göz yüze. Esselamu aleyk. Allah'a ısmarladık artık diyor. Allah'a ısmarladık. Veda düşüyorlar. Sellemet Ali sellemetil a'dâ ba'dha alâ ba'd. Birbirlerine artık kıyamette buluşuruz diyerekten selametle elvedalar diyorlar. Ve tekul diyorlar ki aleykesselam tufarikunu ve ufarik ve ilâ yevmil kıyam. Artık birbirimizden ayrılıyoruz. Ta yevmil kıyamette buluşmak üzere aleykesselam diyor. Bu aziz kardeş muhakkak olacak. Her gün görmekteyiz başımızın önünde, gözümüzün önünde. Her gün yollarımızın üzerinde mezarlıklar. Buradan insan iki kısım üzerine ayrılır. Birisi iman ile ayrılır, birisi de imansız olarak ona ayrılır. Maazallah. Firavun, Musa aleyhisselam onun eline düştü ya, bakıyor ona. Musa aleyhisselamdan şüphelendi. Firavun. Burada onun adamlarından birisi gerçekten bu çocuk. Dine davet ediyor, büyüdür, artık dine davet ediyor ama etsin var. Ne zararı var iman edenler, iman ederlerse. Bunun dediği eğer doğruysa, ahirette kurtarılır, kurtulurlar bunlar. Ama iman etmezlerse zararı büyük. Bunun dedikleri olursa, insanlar yanacakız ama fena. Firavun bile insafa geldi de, Musa Aleyhisselam'ın davetlerine yerleşmedi. Allah! Bugünün firavunları bak ne halde. Onun için iman büyük nimet. Buna bu Allah'ın evli olan bu mescitlerde devam edilir. Ve buralara devam edenler hiç şüphe etmesinler ki Cenab-ı Hak son nefeste La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye çene kapamak nasıl bile. Günahlar, günahsız insan olmaz. Günahları da vardır, kusurları da vardır ama bu Allah'ın beyitlerine devamlarının mükafatı olarak ben Allah-u Teala onlara kelime-i şehadeti nasip edecek. Burada buyurdu vecihler. Bu kelime-i şehadeti değerekten gitti miydi? Kurtardı yakayı demektir. Arkası selamet mi selamet? Selamet mi selamet? Bunun için bu dünya muvakkat bir yer. Burada görüyoruz ki şu mülküllah'tır ama ucu bucu belli. Gözümüzü yıldıktan sonra öyle bir ülkeye düşeceğiz ki bunun ne ucu var ne bucu var. Hudutsuz bir ülke. Allah-u Teala'nın mülkünün hududu yok. Hatta herkese bu dünya kadar yer verilecek bir kişiye. Onun için mükafat çok büyüktür. İman, çocuk, onun için yalnız kendi imanın da kafi gelmez. Asıl yavrularının imanına çok dikkat etmesi lazım. Sabahleyin Kur'an şeysini okurken Kübret suresi hatırıma geldi. Onu okudum. Burada Cenab-ı Hak diyor ki وَيْزَا سُيْلَتْ سُيْلَتْ وَيْزَا الْبِحَارِ سُيْلَتْ وَيْزَا الْمَوْعُودَةِ سُيْلَتْ وَيْزَنْ بِنْ كُتِلَتْ. Şimdi o eskiden o Arap adetlerindeki çirkinlik üzerine çocukları diri diri gömerlermiş mezarına da bu gömenlere soruyor Cenab-ı Hak niçin gömdünüz bunları diri diri diyor. Hangi günahlarından dolayı gömdünüz? O gömdü bitti gitti. Fakat imansızın imansız olarak yetiştirdiği evlat daha acı bir akıbete mahkumdur ki o cennete gidecek. Bu çocuk tabi olarak gitti, yeri cennet görmüş. Ama imansız olarak gidenin yeri ise cehennem. Hem kendine zararı hem de beşeriyete zararı ne kadar büyük olduğunu hepiniz daha hala bilirsiniz. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için evlatlarımızın İslam İman esaslarına göre yetiştirmek üzere cehd gayret etmelerini Cenab-ı Hak her babaya ve bizlere de nasip ve müyesser eylesin. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi hakkı hamdihi. Es-salatu ve's-selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi bu okuduklarımızdan hasıl hesabı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimiz Peygamberimiz Hazretimiz, evladı, ecvadı, eshabı, etrafı, bu ana kadar geçmiş olan bir cümlenin minyat ve meşahir izam bunlara beraber Halid ibn-i Zeyd'e bağırından kazanmıyordu. Bilmez Habib-i Zihin, Rıdvanullah-u Teala Alemin'e hazırlıyordu. Fırlatın nimadını da olurdu. İskender Mısır'ın ruhuyla, İl-Ulum Ashab-ı Hayrat'ı da olurdu. Bazı hazırın, cemaat kardeşlerimizden, geçmişlerimizin seyirlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edip evle bağlı. Cümlesi ruhları meşru, kabirlerine bilinur, makamlarına âli, derecelerine yüksekin, seyyiatlarımızı ve seyyiatlarını da hasenatı tebliğ eyleyin. Bizler bize onlar yüzünde ahı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi az az asan ölüm, kâmil bir iman ile. Ve buyurun. Kelime-i Hayri-i Mübiyesi'yle de canı yedikten söyleyeyse sana kapayın. Gözüm ayı Mevla, cümle ümmet Muhammed'e bizleri nasıl mühendisler diye. Allahümme ec'alna min tevvabin, ec'alna min el mutatahirin, ec'alna min ibadet salihin, ec'alna min ellezine la kavdun aleyhim ve la hum yahudun. Allahümme ehdina min indin, ve ebif aleyna min fadlin, ve esmi aleyna min rahmetin, ve enzil aleyna min barakatin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الخاتمة